अथया इमे ग्राम इष्टा पूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूमम अभिसंभवन्ते धूमात् रात्रिम रात्रेर अपरपक्षम अपरपक्षात् यान् षड् दक्षिणैति मासागं स्थानैते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ते। और कहते हैं अथ अनंतरम, उसके अनंतर अब जो ये गृहस्थ लोग अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म रूप ये में जो गृहस्थ लोग ये ही में ग्रामे ग्रामे शब्द इसलिए प्रयोग कर दिया जिसे पहले अरण्य कह दिया है, इससे व्यावर्तन करने के लिए ही वे गृहस्थ लोग उनको जो लोग क्या है इष्ट पूर्त और दत्त नामक कर्मों को करते हैं ते धूमम अभिसंबंधी वे लोग जो है मरने के पश्चात धूमाभिमानी देवता को प्राप्त हो जाते हैं। ये इष्ट कर्म हो गया अग्निहोत्र आदि वैदिक याग कर्म, और दत्त हो गया हमें पूर्त हो गया वापी कूप तड़ाग आराम ग्रह इत्यादि करना, दत्त हो गया जो ये भंडारा वगैरह करते दत्त हो गया ये दर्श दान पुण्य। तो इन कर्मों को करते हैं वे मरने के पश्चात धूमाभिमानी देवता को प्राप्त, और वह धूमाभिमानी देवता उनको ले आगे बढ़ा करके रात्रिभिमानी देवता को दे देता है, और रात्रिभिमानी देवता अपर पक्ष अर्थात जो आपके कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता, और वे लोग दक्षिणायन के षड मास के अभिमानी देवताओं को दे देते हैं, और वह संवत्सर अभिमानी देवता को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वह जा रहा है अर्थांतर प्रस्तावनार्थ अथ ये जो शब्द यहाँ प्रयोग हुआ अब अर्थांतर की प्रस्तावना करने के लिए आरंभ करने के लिए कहा जा रहा है। इवे तेतो अधि प्रजा प्रयंती, इस प्रश्न का प्रतिवचन देवयान मार्ग तो पूर्व में बता ही चुके हैं, इसलिए उसका पुनरावृत्ति न करके जो व्याख्यात होने के कारण से केवल अवशिष्ट जो बात है उसके बारे में त्रियान के बारे में अब उपदेश देने जा रहे हैं। ग्राम यदि गृहस्थान असाधारण विशेषण, ग्राम ये जो शब्द है गृहस्थम के प्रति एक असाधारण विशेषण है। अरण्यवासी भी व्यावृत्य हम अरण्यवासियों के से व्यावर्तन करने के लिए ही ये कहा गया। सपत्नी को ही वासो ग्राम इच्छते, सपत्नी को वास का नाम ग्राम देना, नहीं तो वो भी आ जाएंगे ना दूर दरित लोग भी, वो भी गाँव में रहते अपने माता पिता के साथ, इसलिए यहाँ सपत्नी को वास वालों को लेना जो इष्ट अधिकारी है, इष्ट कर्म ने वही कर्माधिकारी उनको, और बाकी सब जंगलवासी हो गए, और आज के जितने भी लोग रहे जंगलवासी होगी नहीं, सब पत्नी होता हो भी आप पत्नी के ही हो गए हैं, क्यों वही कर्माधिकारी है नहीं इष्टाधिकारी है नहीं, केवल ग्राम में पशुवत जी रहे हैं अतव ग्राम में ही सब रह रहे हैं। यथा वानप्रस्थ परिव्राजका नाम अरण्यम विशेषण, वानप्रस्थ और परिव्राजकों को ग्रहण करने के लिए अरण्य शब्द विशेषण रूप में प्रयोग किया गया था, ग्रस्त भी व्यावृत्यर्थम ग्रस्तियों से व्यावृत करने के लिए वो विशेषण था, तद्वत उन अरण्य वासियों से व्यावृत करने के लिए हमें ग्रामी शब्द लेना पड़ा। इष्टापूर्ते वो भी असाधारण विशेषण करे जान करके, उनकी जो है सपत्नी गत्तम उर्दुषम युक्तम ऐसा नहीं कह सकते, चक्कर नच सपत्नी गत्तम उर्दुरेत सामयुक्तम उर्दुरेत वाला हो रहा सपत्नी को ये तो हो ही सकता, जिसे कहा था ना सपत्नी को होना चाहता है और कहता है कुंडली जागरण हो गया उर्दुरेत होना चाहता है, कैसे होगा तथा गृहस्थान में ग्राम विशेषण असाधारण नच तदर्थकम उर्दुरेत तेषां व्यावृत्य अर्थ करता, क्योंकि जो है वो अन्य अर्थ इसको नहीं लेना चाहिए, ऊर्द्वरेत भी वास्तव में अरण्य शब्द के ग्रहण हो जाएगा, उपलक्षण कर दिया था पहले, उनका भी व्यावृत्ति किसी शब्द से हो जाएगी। इष्टापूर्ते इष्टम अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म, भाष्कर कहते हैं इष्टम ने अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म को कहते हैं। ऊर्तम ऊर्तम क्या है वापी कूप तड़ाग आराम आदि कर्म, वापी उप तड़ाग वाग ने बड़ा कुआं, उप ने छोटा कुआं, तड़ाग मैंने तालाब, आराम मैंने धर्मशाला, इत्यादि गण इत्यादि में जो निर्माण कर दिया, पाठशाला का निर्माण कर दिया, स्कूल बना दिया, बनाते हैं लोग इत्यादि जो स्वयं बनावे, चाहे बनता हवा में सही हो, कमरा हमारे तरफ से बना दो, ये सब क्या है पूर्व कर्मों में चला। लेकिन ये नहीं कि हम इसलिए बना रहे जब हम आएंगे हमारे लोग खोले, अब तो फिर वो पूर्व कर्म नहीं, तो स्वार्थ प्रेरित हो गया। हम वहां बना के दे दिए, लेकिन हम कभी वहां जाएंगे नहीं, वास्तविक पुण्य वो हुआ। और जाएंगे तो कहां भी जाओ भी मिल जाओ उसमें रहेंगे, यानी कि हमको जो हमने बनवाया वही कमरा हमें खोला, बड़ी अटैच बाथरूम टैच बनवा दिया और उसी में आके रहना। कि पहले फोन कर देते हैं हमारे हमारे कमरा खाली कर दो, कोई हो भी तो हटाओ, साफ सुथरा करके बढ़िया करके रखो। बेचारे धर्मशाला मैनेजर बने हुए हैं साधु संत, काम करते ही काम, वो पूर्ण कर्म नहीं होना वो चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ आश्रम को ऐसे किया ना, साथ में दिया 2 लाख रुपए का बना के दे दिया, उसके बाद तक आया ही एक बार गुजरात यात्रा करने के लिए अपने माता का जो ले आया था वो अस्थिवर प्रवाह के हरिद्वार में, तो होटल में रहा और आया 5 मिनट के दर्शन करके चला। इन्हें यहाँ आएंगे हम उनकी चाय पानी बना के पिलाएंगे, कोई सेवा लेनी, वास्तविक पूर्त कर्म ये हुआ ना, कोई आकांक्षाएं वैसे होना चाहिए। दान पूर्त कर्म उसको कहते हैं। दत्त कर्म क्या है? बहिर्वेदी यद अशक्ति है यथाशक्ति, यथाशक्ति अरेभ्यो द्रव्य समीभागो दत्तम। दत्त कर्म क्या है? जो वेदी के बहिर्भूत होकर के यथाशक्ति आवश्यक लोगों के लिए योग्यों को देख करके, पात्र को देख करके द्रव्य का समीभाग करना, ये जो है ना दत्त कर्म। इत्येवं विधम इस प्रकार का परिचरण परित्राण आदि उपासते, इति एवं विधम परिचरणम गुरुवाय शुश्रूषा परित्राणम रक्षण च आदि पदम नित्य स्वादे संग्रहार्थम इत्यादि को भी कर रहा है। इति शब्द से प्रकार रचनात्मकता, यहाँ इति शब्द आया है वो प्रकार का, दत्तम इति उपासते ना, तो इति प्रकार वाची है वो, और भी इसी प्रकार की अन्य चीजों को लेना है जो इसलिए भाषिका ने दो बता दिया, परिचरण परित्राण आदि उन्होंने भी इसलिए कहकर छोड़ दिया है। ते दर्शन वर्जितत्व इसे संकेत भी कर दिया ना, यानी कि गुरुकुल में पढ़ लिया, पढ़ के चले गृहस्थी हो गए, फिर गुरुकुल को ही भूल गए, ऐसे नहीं कर सकते। वो गुरु की सेवा बाद गृहस्थी होने के बाद भी ध्यान रखना है चाहिए, गुरु आश्रम का भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पर उनको जो भी सहयोग की अपेक्षा हो स्वतः ही करे बिना पूछे। ये नहीं कि यहाँ से इन्विटेशन भेजा जा रहा है प्रिंट करके, भाई ये कार्यक्रम हमारे हो रहा है तुम भेजा करो माल पानी, पुण्य का भागी बने, ऐसे लिखा रहता है ना, काया वाचा मनसा सब प्रकार से, ऐसे ये नहीं लिखते आजकल काया वाचा मनसा, ऐसे नहीं लिखते। यथाशक्ति अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करके पुण्य का भागी बने, साफ लिखते। तो काया वाचा मन सा कोई पसंद ही नहीं, क्या करेगा आकर के, जो इतने लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं बेरोजगार, इतने काम करने वाले टीम में काम कर रहे हैं आश्रमों में, नहीं क्या जरूरत है इन लोग बाकी भक्तों का आगे काया वाचा मन सा सेवा करने, इसलिए साफ लिखते आर्थिक सहयोग के प्रदान करके जो पुण्य का भागी बने, और नहीं तो पाप के भागी बने, इन्विटेशन पढ़ लिया और दिया नहीं, इसलिए लोग छापते हैं और भेजते हैं, हर साल 2-4 बार छपाएंगे और सब जगह भेजेंगे। तो खैर ये तो पुण्य करने का अवसर प्रदान करते हैं विचार, ये इनको कोई अपेक्षा नहीं, ज्ञानी लोग हैं, इनके अंदर से कोई अपेक्षा नहीं होता है, परमहंस प्रविराजित लोग हैं, तो वो तो केवल गृहस्थी पुण्य नहीं करते, मनुष्य का आदत है द द द नहीं उपदेश दिया, द द द प्रजापति मनुष्य आए तो कंजूस होता है, वो देता ही नहीं, इसलिए दिलाने की प्रयास करते, भाई थोड़ा खोलो तो सही, अपने गुरु आश्रम की सेवा कर लो, इस बार पुण्य हो जाएगा, पुण्य करने का अवसर देते, ऐसे हमने व्यक्ति से सुना, तो बहुत बढ़िया है भाई, दो अवसर दो। ते दर्शन वर्जित वे लोग उपासना कर रहे थे, केवल कर्मकांड यही है, दर्शन वर्जित दर्शन में उपासना, उपासना विद्या से रहित है वो, इसलिए धूमम धूमाभिमानी देवताम अपि संभवन्ति प्रतिपद्यन्ते, धूमाभिनी अभिमानी देवता को वो प्राप्त हो जाते हैं। तया अतिवाहिता धूमाद रात्रि रात्र देवताम तया अतिवाहिता, उस देवता के द्वारा विशेष रूपेण वहन कर दिए जाने पर अथवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने पर वो धूम ने क्या किया, धूमाभिमानी देवता ने रात्रि मैंने रात्रि देवताम रात्रि देवता के आगमन और उस रात्रि देवता ने उस यजमान का अतिवहन किया, अतिवहन करके कहां पहुंचाया अपर पक्ष देवताम एव यह भाषिका में जो लिखते कोई तात्पर्य नहीं है इसका। अपर पक्ष देवता एव एव का इसने कोई अर्थ अनपेक्षित एवकार स्पष्ट कर दिए। कृष्ण पक्ष अभिमानी और उसने क्या किया, अपर पक्ष में देवता मैंने कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को दे दिया। अपर पक्ष क्षण आसान दक्षिण दक्षिणाम दिशम के सविता, जो दक्षिण दिशा की ओर झुकता हुआ सूर्य भ्रमण करता है, जो छह मास उन छह मासों के अभिमानी देवता के हाथ पे दे दिए। अरे निष्काम की यहाँ कहाँ बात हो रही, ये तो नहीं कहा कहीं निष्काम करके, निष्काम कर्म करने से उत्तरायण मार्ग नहीं होता, निष्काम कर्म करने से अंतकरण शुद्धि होती है बस। अंतकरण शुद्धि होने का मतलब ये नहीं कि उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो गया। हाँ अंतकरण शुद्धि हुआ उसके बाद तुमने जो है विद्या पा लिया, उपासना को पा लिया, उपासना किया या तो सगुण ब्रह्मोपासना निर्गुण ब्रह्मोपासना कुछ भी करो या ब्रह्म विद्या ही प्राप्त कर लो। इसलिए निष्काम कर्म करने से उत्तरायण मार्ग का अधिकारी होना बिल्कुल असंभव है, कहीं ऐसे शास्त्र प्रमाण नहीं है इसके लिए। हाँ ये बात बारंबार भाष्यकार ने भी प्रतिपादन किया, शनि श्रुति श्रुति प्रमाण देकर के जो निष्काम कर्म करता है उसके अंतःकरण शुद्धि द्वारा उपासना तो ज्ञान प्राप्ति से उत्तरायण मार्ग का अधिकारी कर्म मुक्ति भी हो सकता है, अथवा तो सीधे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले अंतःकरण शुद्धि द्वारा वो सद्यो मुक्ति भी प्राप्त, ये अवसर प्राप्त है। लेकिन ये नहीं है कि आपने निष्काम कर्म करते करते जिंदगी चला गया और कभी आपने कोई उपासना की शिक्षा पाई न ज्ञान की, कोई नहीं, तो केवल जड़ भरत आदि जैसे ही समझो, या तो कहते हैं ना प्रकृति लय जैसे समाज इस पर हो जाएगा लेकिन उसको कोई ऐसा अनुभूति नहीं। उत्तरायण मार्ग आदि यही जन्म लेगा दोबारा श्रेष्ठ कुल में चला जाएगा जहां पर अवसर उसको उपासना ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अगला जन्म उसका उत्कृष्ट हो जाता है, ये फल होता है। तान मासान दक्षिणायन षण मासाभिमानिनी ही देवदाह, तान मासान अर्थात उन दक्षिणायन के षण मासों का जो अभिमानी देवता लोग है उनको वो प्राप्त कर दे प्रतिपद्यंत इत्यर्थः, उनको वे प्राप्त करा दे। संगचारिन यो ही क्योंकि ये एक नहीं होते, भोजन क्यों कर दिया यहाँ पर, हाँ दक्षिणायेति मासान स्थान ऐसे भोजन है ना सब, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संगचारिणो चारिण्य ही क्षण मास देवता, क्षण मास की जो देवता है एक नहीं होते हैं वो समूह हैं, और समूह जो है ना एक साथ चलने वाले भी होते हैं, साथ साथ सब काम करते हैं। मासानी भोजन प्रयोग तासु देवता उनके हाथों में सौंप दिया, नैते कर्मिणा प्रकृता संवत्सरम संवत्सराभिमानी देवता अभिप्राप्त, नए थे कर्मिणा प्रकृता ये जो प्रकृत कर्मी हैं वे लोग जो है ना संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त कर नहीं कर नए थे प्राप्त बनती, ये लोग प्राप्त नहीं करते। कुतः पुनः संवत्सर प्राप्त प्रसंगो यथा प्रतिषिध्यते, नहीं थे संवत्सरम अभिप्राप्त बनती था ना, नहीं थे संवत्सर अभिप्राप्त बनती ऐसे कह दिया। कुतः प्रश्न पूछ रहा है कुतः पुनः संवत्सर प्राप्त प्रसंगो यथा प्रसिद्ध, संवत्सर प्राप्ति प्रसंगी कहाँ था कि आप जो है जिस आधार पर निषेध कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रसंग है संवत्सर से ही एक दक्षिण उत्तर रहे, क्योंकि जो है दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों क्या है संवत्सर का केवल अवयव है, अवयव होने के नाते जब अवयव को प्राप्त कर गया तो कोई कह सकता है अवयवी को भी प्राप्त कर गया, इसीलिए यहाँ निषेध करना आवश्यक हो गया अस्थि प्रसंग, क्यों संवत्सर से ही एक अवय भूते दक्षिण उत्तरायणी तथा अर्चितादि मार्ग प्रवृत्ता नाम उदग अयन मासेभ्यो अवयविन संवत्सर से प्राप्ति उक्ता, वो लोग तो संवत्सर को प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग से चलने वाले लोगों के बारे में पहले वर्णन हुआ, अर्चितादि मार्ग से प्रवृत्त हुए वो यजमान लोग उदग अयन मान उत्तरायण मासेभ्य माता में देवताओं से निकल करके अवयवी ना अवयवीता जो समस्त देवता के हाथ में भी चले जाते हैं, ये बात पूर्व में कह चुके हैं। अतः यह भी तद अवयभूता नाम दक्षिणायन मासानाम प्राप्ति में श्रुतवा, यहाँ पर भी ये बात जैसे सुनोगे मन में आएगा भाई ये क्रम से अब वो दिन के था अर्ची से दिन दिन से शुक्ल पक्षादी और यहाँ पर जो है धूम धूम से रात्रि रात्रि से कृष्ण पक्षादी वही देखने में दिख रहा है। अभी चलते चलते वो षडायन तक गया ही है दक्षिणायन तक, उसके बाद संवत्सर प्राप्ति की आशंका हो सकता है। वही करें यहाँ भी तो अवयभूता नाम संवत्सर के अवयभूतों का जो है रात्रि से लेकर के दक्षिणायन मास पर्यंत की प्राप्ति का जब आप श्रवण करने के पश्चात तद अवयवी न संवत्सर से आप पूर्व प्राप्ति आपन्ना, उसके लिए अवयवी जो संवत्सर है उसकी प्राप्ति भी अवश्य होती है ऐसा पूर्ववत एक वकार नहीं है लिख लो पूर्ववत प्राप्ति आपन्ना पूर्व प्राप्ति की जो है शंका आस्पद हो सकता था इत्यत तद प्राप्ति प्रतिषिधित है, इसलिए इस प्राप्ति का प्रतिषेद कर दिया। नहीं तो संवत्सर अभी प्राप्त हो ये लोग समझ रहा है मेरे देवता को प्राप्त नहीं करते। अब ये भी पता चल गया ना कौन सा स्टेशन है जहां से रूट बदल जाता है, ये भी यहीं से मालूम हो गया। वो तो यहाँ पर आए उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग जहां पर पकड़ा यहीं से बदल जाएंगे, लेकिन वास्तव में कहेंगे ये नीचे से बदल गए, वहां जाके क्या बदले, कोई जंक्शन तो है नहीं है ना, इसलिए जंक्शन यहाँ यही अग्नि में ही है। जब प्रेताग्निहोत्र होता है उस समय ही वो जो जलता हुआ अग्नि ही वहीं से बदल गया, वहां से अर्चना को लेके जाएगा अथवा धूमा को लेके जाएगा, अलग अलग वहीं से हो जाता है। विचार आएगा देखिए उससे विशेष मासेभ्य पितृलोकम पितृलोका आकाशम आकाश चंद्रमसम एष सोमो राजा तद्देवानामन्नम तम देवा वक्षयंती मासेभ्य पितृलोकम, मासाभ्य में देवता लोग उसको पितृलोक आदमी देवता को दे देंगे और पितृलोक से वो आकाश को चला जाता है और आकाश में देवता उसको चंद्रमा चंद्रमसम ये चंद्रमा चंद्र लोगों को प्राप्त करा देता है और यह चंद्रमा ही जिस लोगों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है वही क्या है एष सोमो राजा, यही जो सोम है ये जो राजा है ये चंद्रमा है यही ब्राह्मणों का राजा सोम है तो देवानाम राजा वह और देवता देवानाम अन्नम ऐसा वह देवताओं का अन्न तम देवा भक्षयन्ती उस चंद्रमा को देवता लोग खाते हैं। यहाँ तो बड़ा शंका होगा अरे ऐसा विमार में जावे क्यों जिसको देवता लोग हम खा ही जाएंगे है? कौन बनना चाहता है जाना चाहेगा ऐसे मार्ग में फिर तो इसके जवाब देंगे खाने का तात्पर्य समझो ये ऐसा है नहीं कि जैसे आप जो है रोटी वोटी चबा लेते हो कुत्ता कोई हड्डी को चबा जाता है आपको मुंह में डाल के खा जाएगा ऐसा आपके यहाँ मास से भी पितृलोकम मास जब मासा भी मानी देवता शन मास दक्षिणायन तब हमारी देवताओं ने क्या किया पितृलोक देवता को दे दिया पितृलोक का आकाशम आकाश चंद्रमसम। अरे चंद्रमा है क्या कोसो ये सही प्राप्त चंद्रमा, अरे ये कर्मियों के द्वारा प्रापणी हुआ जो चंद्रमा है वह चंद्रमा कौन है वो दृश्यति अंतरिक्ष है यह जो अंतरिक्ष में दिखाई देता वही है सोमो राजा ब्राह्मणानां जो सोम है जो ब्राह्मणों का राजा तद अन्नम देवानां वही जो है देवताओं का अन्न तम चंद्रमसम अन्नम देवा इंद्रादियो भक्षयन्ति ऐसे चंद्रमा रूपी अन्न को देवता इंद्रादियो लोग खाते हैं उपभोग करते हैं। अतस्ते धूमादिना गत्वा चंद्रभूता कर्मणो दिव्यभक्षन्ते इसलिए निष्कर्ष निकला वो जो यजमान लोग कर्मी लोग जो धूमादि मार्ग से जाकर चंद्र भाव को प्राप्त कर जाते हैं वे लोगों को देवता लोग भक्षण करते हैं। तब शंका किया ननु अनर्थाय इष्टाधिकरण यदि अन्नभूतादि भक्षीरन तो भाई इष्ट पूर्त कर्म करना महान अनर्थ के लिए ही हो गया क्यों क्योंकि जो है अन्नभूत होकर हो जाएंगे और देवतलों को खा लेंगे ऐसे क्यों हम काम करें जिससे दूसरे का अन्न होना पड़ जाए दूसरे हमें खा जाए चबा जाए ये तो ठीक नहीं है ऐसा वेद ने क्यों विधान किया इष्ट कर्म ये उचित नहीं है ऐसा जब पूर्व पक्ष नाशन के नहीं सदोष हो अन्नमिति उपकरण मात्र से वक्ष अन्नम का तात्पर्य उपकरण मात्र ही है। नहीं ते कवलुत्क्षेपेण देवैर भक्ष्यन्ते, वो लोग देवता लोगों को इस प्रकार से इन कर्मियों को अपने मुंह में जो है उत्क्षेपण करके चला जाते हैं। कवल को जैसा करते हो कवल उत्क्षेपण के समान ये देवता लोग इन ये कर्मियों को अपने मुंह में डाल करके चबा के खाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। उपकरण मात्र देवानाम भवन्ति, उपकरण मात्र से भक्षित वही भाषिक अपना वचन स्ववचन को व्याख्या कर रहा है। नैष दोष की व्याख्या कर दिया पहले, नहीं दे कौल उत्क्षेपण दे वही भक्षण किंतरी, तब जवाब देते हैं अन्नमिति उपकरण मात्र से भक्षित की व्याख्या, उपकरण मात्र देवानाम भवन्ति ते स्त्री पशु वृत्ति। उसी प्रकार से जैसे आप जो है यहाँ पर कर्मी जो था यहाँ जब इस लोक में तब इसको क्या अपने पत्नी को खा रहा था क्या? लोग तो कहते हैं दिमाग खाती है, जानते हैं क्या तुम बार बार दिमाग खाती रहती है ना, वो दिमाग खा रही है वाकई में दिमाग खा लेगी तो हो गया छुट्टी फिर नहीं, तो बस खाने का तब यही होता है ना, तुम चाट रहे हो बड़े परेशान कर रहे हो है ही नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी खाने का अर्थ समझो, लोक में जैसा आप स्त्री को पुत्र को अन्य धन दौलत तो भृत्य को नौकर को पशु को इत्यादि हमारे क्या है उपभोग की वे साधन है, उन साधनों को कह दीजिए खाते हैं वो हमें खा रहे हैं हम उसे खा रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वैसा खाना का शब्द अर्थ यहाँ पर उपभोग मात्र में करना। दृष्टश्च अन्न शब्द उपकरणेषु, और अन्न शब्द उपभोग्य पदार्थ उपकरणों में उपभोग्य पदार्थ होता उपभोग के साधनों में घटवा रहे हैं, ऐसा लोक में भी प्रयोग होता देखने को मिलता है। श्रुति में तो है ही स्त्रियो अन्नम पशवो अन्नम विषो अन्नम राज्याम इत्यादि प्रयोग है। स्त्री अन्न है पशु अन्न है, राजा के प्रति ये बनिया जितने हैं ये टैक्स दे रहे हैं ये अन्न है, इस प्रकार से ही को प्रयोग लोक ये लौकिक प्रयोग दे रहे हैं स्त्री अन्न में। शास्त्र से यहाँ पर आपने देख ही दिया है तब देवानाम अन्नम ऐसे कोई शास्त्रीय प्रयोग है नचत्तेषां स्त्रियादि नाम पुरुषो भोग्यत्वे अपि उपभोगो नास्ति, क्योंकि वे स्त्रियादि जो ना पुरुष रूप भोग्य होता हुआ उनका उनमें कोई उपभोग नहीं है, ऐसी बात नहीं। पुरुष के लिए स्त्री उपभोग्य हो गया तो स्त्री के लिए वह पुरुष भी उपभोग्य है, ये नहीं उनका कोई उपभोग है ही नहीं, वो उपभोक्ता ही नहीं हो सकते हैं, उपभोग करते ही नहीं है केवल उपभोग्य ही सदा बने रहते हैं ऐसा बात नहीं है। वही कर दिया तेषां स्त्रियादि नाम पुरुष उपभोग्यत्व की उपभोग नास्ती थी ना, मैंने बोलो उपभोक्ता कभी होते नहीं है उपभोग्य ही रहते हैं वो उपभोग करते ही नहीं ऐसा नहीं समझो। अर्थात क्या है परस्पर भोग्य भोक्ता भाव है, इसी प्रकार कर्मिणो देवानाम उपभोग्या अपि संतः सुखिनो देव ही क्रीडंती, इसलिए कर्मी लोग यहाँ से जाकर के देवताओं के द्वारा उपभोग्य होने के बावजूद भी ये सकल कर्मी वहां सुखी रहते कोई दुखी नहीं हो रहता। देव सक्रीडंती जैसे यहाँ पर स्त्री बच्चे वगैरह खेलते कूदते हैं मंत्री वगैरह सारी चीजें आपस में बैठते गप्पे में मारते हैं हंसी ठहाके बजते हैं नहीं खान पीन मौज मस्ती चलता है, वैसे वहां पर भी देवताओं के साथ एक कर्मी जो जाते हैं वो अपना खाना पीना मौज मस्ती सब चलेगा खेलेंगे कूदेंगे सब कुछ कार्य होता है, इसलिए कोई दुखी नहीं होता परस्पर उपभोग्य उपभोग प्रभाव करेगा। शरीर तेषां सुखभोग योग्यम चंद्रमंडले आप्यम आरभ्यते, और कभी शरीर के बिना कैसे होएगा, कभी शरीर भी वहां पर जल प्रधान आप्य शरीर जैसे पार्थिव शरीर है वहां पर आप्य शरीर उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आप्य मने जलियम शरीरम सुख उपभोग भोग्यम सुख के उपभोग करने योग्यम योग्यम चंद्रमंडले एवं आप्यम आरभ्यते, अपने कर्मानुसार उनके लिए वहां ऐसा शरीर आरंभ हो जाएगा। तदुक्तम पुरस्तात श्रद्धा शब्द आप दुलोकाग्रह होता है सुमो राजस्मती, इस बात को पहले भी कह दिया था तो इन यजमानों को जब पहले कहा है श्रद्धा शब्द वाची जो जल है वही यजमान के अंदर विद्याना पूर्व के सदृश है, उसको दुलोकाग्रह में जब हवन किया तो वह सोम राजा रूप में उत्पन्न हो गया ऐसे पहले भी कहा गया था। आप कर्म सामवाइन्य वे जो जल है कर्म के जो समवाई है इतरश्च भूत ही अनुगता, यानी केवल जल ही जल यहाँ से रहा अन्य भूतों से युक्त तो कर जाता है हमेशा, जब पंचीकृत हो जाने के बाद में और पंचीकृत सूक्ष्म भी, आप पंचीकृत जो था वो तो अलग अलग ही रह गया, पंचीकरण होने के बाद ही पहले सूक्ष्म होता है, बाल ने इसको रूप धारण करता है। वो जो पंचीकृत सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, जल प्रदान अन्य भूतों से युक्त वो जो जल रूपा है वो यहां से जाकर के वहां उसको दूसरे शरीर प्रदान करता है। इतरेश्च भूतेर अनुगता द्युलोकम प्राप्य चंद्रत्वम आपन्ना, द्युलोक को प्राप्त करके वह चंद्रत्व को प्राप्त हुए थे। शरीर आदि आरंभिका ता आपयेगा शरीर आरंभिका, वह जो जल है वही शरीर का आरंभिका होती है। इष्टाय पक्का उपासक नाम बनती, किसके शरीर का आरंभ होती है? इष्ट दत्त पुरुष कर्म करने वाले उपासक जो है इन कर्मियों का इष्टाद्युपासक नाम का तत्पर्य क्या? इष्टादि सर्वश्रेष्ठ, यहाँ उपासना ही, उपासक शब्द प्रयोग करने से उपासना भी करते हैं, ऐसा नहीं समझना। ये जो है इष्टादि कर्मों में ही निष्ठा रखने वाले, इष्ट पुरुष दत्त रूपी कर्मों में ही निष्ठा रखने वालों के लिए शरीर का आरंभिका वे ही जल होते हैं, ऐसा समझें। अंत्यायांच शरीर होता अग्निहूतायाम अग्निना देहिय माने शरीर है, ये कैसा होता है? तो वही समझा रहे हैं, मरने के बाद अंत्यायाम च शरीर आहुत, शरीर को ही आहुति के रूप में कब करते हैं? जब आदमी मर जाता है तब उसकी चिता को ऊपर चढ़ा कर ले जाते हैं, वहां जाकर के जो है उस शरीर की आहुति करके रूप में वही अंत्य आहुति, उसे और क्या आहुति दोगे? उसे कुछ रहा ही नहीं। अंत्यायाम से शरीर आहुत अग्नौ हुतायाम, अग्नि में हुत होने पर अग्निना दह्य माने शरीर है, अग्नि के द्वारा जलता हुआ उस शरीर से तद उत्था आपो धूमे ने सह, आगे उससे उत्पन्न जो जल है धूम के साथ ऊपर क्या कर्म हो तो, और यदि उपासक हो उसके शरीर चल रहा है तो जब उसके शरीर के अर्ची के साथ हो जाए, उसी शरीर के जलते वक्त दोनों निकल रहा है, अर्ची भी निकल रहा है धूम भी निकल रहा है, जैसा कर्म फल रूप है उसके अनुसार आपको उसके साथ अभिमान, और धूम के साथ अभिमान कर लेगा तो धूम आगे छठ से उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसके कर्म वासना उसी प्रकार के प्राप्त धन छुपा होता है। इसे अब कह दिया तदुत्ताप धूमे ने सब ऊर्धम यजमान आवेश, वह जो स्वयं का जो पुण्य कर्म था वही आपा शब्द का अच्छे ना पहले विचार हो चुका है, तो आहुति से जन्य हुआ, आहुति के लिए प्रदान किया, जल प्रदान थे वो, और जल प्रदान सकल वस्तुओं के लिए संकल्प आपने किया, वह संकल्प से उत्पन्न अपूर्व है, वो अपूर्व क्या करेगा? उस यजमान को आवेष्टन कर देगा, चारों तरफ से लपेट लेगा, लपेट करके धुमा में देवता के साथ एक ही भूत होकर चला, चलते चलते अंत में चंद्रमंडलम प्राप्य कुशम मृत्तिका स्थानीय वायु शरीर आरंभिका भवंती, वे उसी प्रकार जैसे यहाँ पर आदमी जो है मूर्ति बनाते कि नहीं, गणेश जी का मूर्ति, सरस्वती का मूर्ति, काली का मूर्ति बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? पुतला बनाया जाता है, पुतला कैसे? तो कुशाओं से बनाते, एक लकड़ी यहाँ एक लकड़ी जैसे रख दिया तो सब कुशाओं को लपेट देते, ऐसे बढ़िया ढंग से बना देंगे, यहाँ मोटा बनाना वहां उसी हिसाब से ज्यादा है, जब पतला करनी है थोड़ा कम, ऐसे करके वो पहले बनाते हैं उसको चुनचा कर, संस्कृत में चुनचा कर, फिर उसके बाद उसे मिट्टी लेप है ना, मिट्टी लेप कर फिनिशिंग कर, फिर पेंटिंग करेंगे, गणेश जी हो गए, बना ली नहीं बना, जैसा ये सब कुछ मूर्ति का स्थानीय मिलकर के मूर्ति का निर्माण करते हैं उसी प्रकार से वो आपका पूर्व आप है, जल है, जल प्रदान जो यहाँ से गया है वो वहां पर उसके लिए नया मूर्ति रूपा एक शरीर चंद्रमंडलात्मक अभिमान करता हुआ तद रूप शरीर एक प्राप्त कराता है। वायु शरीर आरंभिका भवंती तद आरब्ध न शरीर आप से आरब्ध इस शरीर के द्वारा इष्टादि फलम उपपुंजाना आसते, इष्ट दत्त पूर्व कर्म जो किए थे उसके अनुरूप फल को उपभोग वह करते रहेंगे। ठीक है, करने के बाद क्या होता है? तस्मिन् यावत् संपात मुषित्वा अतैथम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन दे यथेतम आकाशम आकाशात वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अग्नम भवति। जब तक यावत संपादन, जब तक उनके वहां से निकलने लायक अपने कर्म फल भोग जितना है उत्तरे भोग काल पर्यंत वह वहीं पर होता है, संपात मैंने कर्म का क्षय पर्यंत, यावत संपातम ने जब तक जितने कर्म फल भोग करने के लिए वहां गया उतने कर्म का क्षय नहीं होता, तब तक वहीं पर विषिप्ता उस चंद्रमंडल में रह करके अदम अध्वान पुनः जिस रूप से गया है उसी रूप से लौटेगा। जिस मार्ग से गया था वही मार्ग का विपरीत क्रम से आ रहा है, अध्वानम पुनर्निवर्तन है, उसी मार्ग से वापस वह लौट जाता है। यथा यथेतम आकाशम, उस समय सर्वप्रथम क्या करेगा, इतम आकाशम, आकाश को प्राप्त होते हुए फिर आकाशात वायु, वायु मंदिर देवता को, वायु मंदिर देवता उसको धूमाभिमानी देवता को दे देगा, धूमाभिमानी देवता उसको अभिरूप में स्थापित कर देगा, फिर अभिरूप स्थापित जो होते वही वर्षाधिकरण बाकी क्रम वही रेगला उठेगा। यहाँ पर यावत तद भोग निमित्त से कर्मण क्षय संपतंती ये नीति संपात है ना, यावत तद भोग निमित्त चंद्रमंडलस्थ शरीर में विद्यमान चंद्रलोक का भोग्य पदार्थों को भोग का निमित्त होता जितने भी कारण बता उस कर्म का क्षय होने तक उसी को क्षय कहा से अर्थ निकाला आपने, संपातम शब्द संपतंती एन संपात। अब ऐसा कर्म उसके सामने आ गया जिसे उसको वहां से गिरना है अर्थात वहां से वापस लौटना है। कर्मण क्षय या इसी संपात कर कर्मण क्षय दिखा दिए संपतंति ये नहीं थी संपात अर्थात कर्म क्षय यदि यावत संपातम पूरा समाप्त यावत कर्म क्षय जब तक कर्म क्षय नहीं होता तब तक वही रहेगा, तावत तस्मिन् चंद्रमंडले उषित्वा उत्तरी काल तक उस चंद्रमंडल में वास करके अथ अनंतरम एकमेव क्षमाणम अध्वानम यह जो आगे कह जो विपरीत मार्ग है उसी मार्ग से वो पुनर्निवर्तन्ते वापस लौट जाता है। पुनर्निवर्तन्ते इति प्रयोगात पूर्वमपि असकृत चंद्रमंडलम गता निवृत्ताश्च आसन इति गम्यते, पुनः शब्द क्यों प्रयोग कर दिया, ये ज्ञापन करता है पहले भी कई बार गए हुए और आए हुए हैं उनके बार बार जाने आने का रूट है मार्ग अभ्यस्त है, इसलिए विदाउट टिकट आराम से जाते आते प्रयोगात पूर्व भी पहली बार कहीं जाना होगा तो बड़ा डर लगता है ना, अभ्यस्त हो गया एक बार उस मार्ग का फिर तो समझता है कि हाँ सर मैंने कोई पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए पुनराभ्या पुनर्निवर्तन थी पुनर्निवर्तन थी प्रयोगात पूर्व भी असकृत चंद्रमंडल गता निवृत्ताश्च आसन इति गम्यते, तस्मात् यह लोके इष्टादि कर्मोपचित्य चंद्रम गच्छन्ति, तीसरे ज्ञापन हो गया इस लोक में इष्टादि कर्म का उपचयन करके समय प्रकार अनुष्ठान करके चंद्र लोक को प्राप्त करते हैं, तब क्षय च आवर्तन्ते और वहां पुण्य क्षण पर लौटाते हैं, क्षण मात्र पितृदृष्टातुम न लभ्यते, जा कर्म क्षय हो गया उसके बाद को हम एक आध मिनट रुक जाए और थोड़ा कहते नहीं हो सकता, स्थिति निमित्त कर्म क्षय स्थिति का निमित्त होता जो कर्म है वो क्षय स्नेह क्षय दिव प्रदीपक्ष, जैसे तेल नष्ट हो गया दीपक का बाद टीके का बुझ जाता है उसी प्रकार वह भी वहां से लौट जाता है। ये हम लोग पर सभी पर लागू होता है ना, अब ये शरीर में भी क्या है आप एक अरे यमराज जी थोड़ा रुक जाओ पांच मिनट थोड़ा हम बच्चों को बता दें कि भाई हमारा माल पाने कहाँ रखा है, तो वो कहता है पांच सेकेंड में पांच मिनट तो दूर की बात, एक सेकेंड भी लेट नहीं हो सकता, राइट टाइम क्लिक में जाता है अपने आप चला जाए। तत्र किम येन कर्मणा चंद्रमंडलम आरूढ़ तस्य सर्वशिक्षे तस्मादारणम किम वा सावशेषे, विचार होता है जिन कर्मों को करके चंद्रमंडल में आरूढ़ हो गया था क्या वो संपूर्ण कर्म क्षय होने पर लौटेगा, पूछेंगे किस किस कर्म के आरूढ़ लौट रहेगा, संपूर्ण कर्म क्षय हो ही गया अब रहा क्या किन कर्मों के आधार आ रहा है, यहाँ आने के लिए जाने के लिए तो कर्म ही आधार है, संपूर्ण कर्म ही क्षय हो गया वहीं पर फिर मुक्त हो जाएगा बेचारा नहीं, कहते हैं इसे शंका उत्पन्न कर रहा क्षय तस्माद् अरुणम किम वा सावशेष अथवा कुछ और शेष हो जाता हो कुछ कुछ कर्म, अरे किं तथा अरे पक्ष द्वय जो तुमने उठाया इसे क्या प्रयोजन है विचार करने का, विचार करने संदिग्धम सब प्रयोजन तो विचारेगा ये संदिग्ध हो और सब प्रयोजन हो उन्हीं का विचार होता है, ठीक है ये आपके मन में संशय तो आया है लेकिन इस पर विचार करने का प्रयोजन क्या बन सकता है, यदि सर्वस्य कर्मणा चंद्रमलस्त सीव मोक्ष प्राप्त ये संपूर्ण कर्तव्य का क्षय मान लोगे, चंद्रमंडल में स्थित जो पुरुष है वही से डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा। तिष्ट सुव मोक्ष नी भाई, इतना बात तो रहने दो, फिर ये भी हमें जानकर लेना पड़ेगा क्या वहां रह करके उसको मोक्ष होता या नहीं होता। तथा आगत से यह सर्व भोगादि न संभवती, और यदि मान लीजिए तो वहीं पर मोक्ष होता या नहीं होता है इसको तो रहने दो। तत्रे मोक्ष ये बात को भी टेम्पररी रोक दो ना, कुछ देर इसको बगल में रखो। अभी वहीं पर मोक्ष होता है या वहीं से ऊर्ध्व लोक में चला जाता है, वहां के कर्मों को क्षय हो गया, शिक्षण के बाद अंधकार शुद्ध हो गया, शुद्ध हो सकता है ब्रह्मलोक जाएगा, वहां ब्रह्मा जी उपदेश देकर उसको मुक्ति होगी, ऐसा मानना है या वही होता है, इस विचार तो हम लोग बगल में रखो। इस समय इसकी जरूरत नहीं है, इसे इतना हमें चर्चा करना है कर्म क्षय होता या नहीं होता। इसलिए वहां कर्म क्षय होने पर मोक्ष होता है, इतना तो पक्का है, और पक्का तो है लेकिन वही होता है या उर्ध्व लोक जाकर पर होगा, ये बात बाद विचार कर सकते। और ये मानो कर्म क्षय नहीं हुआ तथा आगत से सर्वोपभोग आदि न संभवती, मान लो संपूर्ण क्षय होता कर्म क्षय हो ही गया, वहां से यहाँ आएगा और सभी को उपभोग आदि करेगा, ये बात सब संभव नहीं होगा। तथा शेष्य नित्य स्मृति विरोध से यदि कहोगे शेष कुछ शेष रहेगा तभी लौटता है, फिर तो स्मृति के साथ विरोध होगा, स्मृति का छीन्य पुण्य है ना, लेकिन वहां विशेषण दिया पुण्य छीने पापे नहीं, इष्ट पूर्व दत्त कर्म का साथ होता है जो पाप है वो तो नष्ट नहीं हुआ, उसके लिए आएगा वो, लेकिन इस बात को ध्यान मारे कर छीने शब्द पकड़ रहा है, छीन हो गया ना संपूर्ण क्षय मानो। स्मृति विरोध स्मृति या गौतमी स्मृति को ले रहे नीचे दिया वर्ण आश्रमास्त स्वकर्म मनिष्ठा प्रेत कर्म फल अनुभूय तथा शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूपायो श्रुत व्रत वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते तथा शेषण इत्यादि, ये तथा शेषण ये स्मृति का संकेत है, तथा शेषण इत्यादि जो स्मृति है इसके विरोध होगा यदि आप संपूर्ण कर्म का क्षय मानेंगे तो, यह है ना तथा शेषण स्मृति का टुकड़ा है वो, तथा शेषण इत्यादि का दिया ना, इत्यादि का मतलब श्रुति का संकेत था, श्रुति कौन है गौतमीय स्मृति, उसमें एक गद्य है वर्ण आश्रम स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्म फल फलम अनुभूय स्वाश्रम निष्ठ होकर स्वकर्म निष्ठ होकर के वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाले जो कर्मी हैं वे यहाँ संबंधित कर्म फल को अनुभव करने के बाद तथा शेषेण कुछ बच जाता है वह कर्म और बाकी उसी को लेकर के विशिष्ट देश जाति कुल आदि रूप और आयु को प्राप्त करता है। श्रुत वृत्त वित्त सुखमेध सा एक पद है, विशिष्ट देश विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल विशिष्ट रूप विशिष्ट आयु विशिष्ट श्रुत विशिष्ट वृत्त विशिष्ट वित्त विशिष्ट सुख विशिष्ट मेधस जन्म प्रतिपद्यन्ते, वो एक पद है, आयु को अलग करके दिखा रहा है, वो एक ही पद है। देश जाति कुल मैंने रूप आपके आकार, आयु श्रुत मैंने जो वेद आदि पढ़ा हुआ ज्ञान, वृत्त मैंने जो पहले जन्म में किया हुआ जो व्यवसाय आदि, और सुख जो इस जन्म में भी आपको प्राप्त करने योग्य जितना उतना, और बुद्धि भी क्षमता भी, ये सब क्या उसी कर्मों के शेष कर्मों के आधार पर होता है। ननु इष्टापुर दत्त व्यतिरिक नापि मनुष्य लोके सर्वोपभोग निमित्तानि कर्माणि अनेकानि संभवन्ति, तब यहां पर शंका कर रहे हैं, देखो भले चंद्रलोक में जिन कर्मों को लेकर गया चंद्रलोक गया, चंद्रलोक के योग्य जितने कर्म थे उतने कर्म पूरा नष्ट हो गया, और केवल उतने कर्म के बाद था क्या इष्टपूर्त दत्तक जो कर्म किया यहाँ इस जन्म में, तो जिसके कारण चंद्रलोक जा रहा है तो उतने ही कर्म उसके पास नहीं है ना, इसे उतना कर्म का क्षय हो जाने पर सर्व कर्म क्षय कथन नहीं हो सकता। वही कह रहे नो इष्टापुर दत्त व्यतिरेकेना भी मनुष्य लोग सर्वोपभोग निमित्ता कर्माणी अनेकानी बंबवंदी, इस मनुष्य लोक में रहते वक्त शास्त्रीय दूसरे जो कर्म क्या सो किया उससे भिन्न भी शरीर के उपभोग का निमित्त होता अनेक अशास्त्रीय कर्मों को भी करता ही है, तेषां चंद्रमंडल उपभोग, और उन कर्मों के चंद्रमंडल में उपभोग तो किया ही नहीं, अभी उसका तो क्षय हुआ नहीं, उन्हीं को लेकर लौटता है, क्यों नहीं मानते। अथवा अक्षीणानी तानी यमित चंद्रमंडल मारूढ़ा तानी एव क्षीणानी, इसलिए मानना पड़ेगा कि यन निमित्तम चंद्रमंडल मंडलम आरूढ़ जिन कर्मों का निमित्त बांध करके चंद्र मंडल में आरोप था, तानेव कर्माणि क्षीणानि, वे कर्म नष्ट हुए और विभिन्न कर्म तो रहे, अतएव स्मृति के साथ कोई विरोध नहीं है। यदि अविरोध एक देश आशंका कर रहा है, ननु आशंका केवल हो रहा है, पूर्व पक्ष ने अन्यथावादी ना प्रतिक्षिप्य दे, देखो आगे ना यानी चाहिए कि सर्व कर्म क्षय पक्ष है, पूर्व पक्ष ना अन्यथावादी ना अन्य प्रकार से इस कथन को स्वीकार करने वाला प्रतिक्षिप्य दे सावशेष पक्षम उत्तरवादी प्रतिपद्य दे, अन्यथावादी भूता पूर्व पक्ष के द्वारा सर्व कर्म क्षय का पक्ष प्रतिक्षिप्त करने पर सावशेष पक्ष को उत्तरवादी प्रतिपादन कर रहा है। मुख्य सिद्धांत वादी नहीं ले रहे अभी, उसको दूसरे ढंग से प्रतिवादन करेंगे। देखिए ताने चंद्र मुक्ता ने नावशेष अस्थित आशंका, तब वो कहता है अतएव तत्रैव मोक्षस्य इति दोषाभावः, इसीलिए शेष शब्द सर्वेषां कर्म सामान्य अवरुद्ध, और जो शेष शब्द है सकल कर्मों को समर्पण कथन करना है स्मृति में जो शेष तथा शेषेण, स्मृतिगत जो शेष शब्द था वह शेष शब्द क्या है, वो समस्त कर्मों के प्रति सामान्य रूपेण कथन कर रहा है, सर्वेषां कर्मत्व सामान्याद अविरुद्ध, अतएव तत्रैव मोक्ष से दोष अभाव, इस तत्रैव मोक्ष से दोष दिया था वो भी नहीं रहेगा, विरुद्ध अनेक योनि भोग फलानां च कर्मणां एकैकस्य जन्तोर आरंभकत्व संभवात्, क्योंकि विरुद्धासु अनेकासु योनिषु देव विद्य वराहादिषु उपभोग्य योग्य फलम येषां कर्मणां तादृश कर्मों का थोक्तानि कर्माणि, उनका प्रत्येक को लेकर अलग अलग अनेक जन्म प्राप्त करने योग्य उसके पास जंतु के पास, प्रत्येक जंतु एक एक से जंतु प्रत्येक जीव के पास ऐसे लाखों कर्म विराजमान है आरंभ संभव न चैकस्मिन जन्म सर्वकरणां च उपपद्यते, और एक जन्म में सर्वकर्म क्षय का कथन करना संभव नहीं है। ब्रह्मत्यादेश एक एक से कर्म अनेक जन्म आरंभगत संभव, और उल्टा ऐसा भी देखा गया कर्म एक और वो अनेक जन्म देता है, एक कर्म भी अनेक जन्म दे सकते हैं, अनेक कर्म मिल करके एक जन्म दे सकते हैं, और अनेकों कर्मों से अलग अलग अनेकों जन्म भी हो सकता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इन सारे पक्षों को पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य ने विस्तार से विचार किया है। अतएव तत्रैव वैत्या तो नचैकस्मिन् जन्मनि सर्वकरणांक्षेपोदये ब्रह्मत्यादेश च एकैव स कर्मणोऽपि अनेक जन्म आरम्भकत्व स्मरणात्, स्थावरादि प्राप्तानां च अत्यंत मूढानां उत्कर्षेतो श्व सुकर खर उष्ट्राणा इत्यादि स्मरण आदि से, नीचे दिया है स्मृति पूरा आनंदगिरी में था ना, श्व सुकर खरोष्ट्राणा अजावी मृग पक्षिणाम चंडाल फुल कसानांच ब्रह्मा योनि मृच्छति, ये स्मृति शेष है, टिप्पणकार स्मृति शेष कर पूरा तीनों पाद बाकी दे दिए। कर्मणा आरंभकत्व संभवात, इसीलिए अत्यंत मूढ़ाराम उत्कर्ष है तो कर्मणा आरंभकत्व संभवात, उत्कर्ष कारण कर्म फल कहां दे रहे हैं, फलीभूत कहां हो सकते हैं, जब पेड़ पौधा आदि हो गया आपके उत्कर्ष के कारण कर्म फलीभूत नहीं हो सकते, गर्भभूतान संसमान कर्म असंभव है संसार अनुपत्ति ही, और गर्भभूतान संसमान जो गर्भभूत है जो अभी निकलने वाले हैं योनि से, ऐसे जो है उनके भी यदि कोई कर्म नहीं रहेगा तो संसार की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, अस्मात नहीं कस्मिन जन्मनि सर्वेषां कर्मणां उपभोगः, इसलिए पहला पक्ष का खंडन हो गया कि एक जन्म में ही सकल कर्मों का भोग हो गया, ये बात नहीं हो सकता, यश्च कैश्च उच्यते, लेकिन कुछ लोग इसलिए सिद्धांत वादी बोलेगा तो खंडन कर एक देशी नहीं काफी उसको परास्त कर दिया है, लेकिन कुछ लोग और व्यवस्था देने की प्रयास किया जा रहा है मतांतर उत्थापित, ये तो कैसे उचित है सर्वकर्म आश्रव मर्देन प्रायणे कर्मणाम जन्म आरभगत्व, जो लोगों का कहना है सर्वकर्म आश्रय उपमर्दन के द्वारा ही प्रायण काल में कर्मों के जन्मांतर का आरंभगत्व माननी चाहिए, प्रसंगा वृत्तिकार मत है, यह वृत्तिकार का मत को उत्थापन करके दूषित दे रहे हैं, उसकी व्याख्या करेंगे तत्र कानिचित कर्माणि अनारंभकत्व तिष्ठन्ति कानि जन्म आरभन्ते। उनमें क्या कुछ कर्म ऐसे हैं अनारंभकत्व स्थित रह जाते हैं और कुछ जन्म के आरंभक बन जाते हैं। इति नोपपद्यते। सर्वकर्म आश्रय का विमर्दन हो गया, सर्वकर्म के आश्रय को विमर्दन के द्वारा वो कह रहे हैं ना सर्वकर्म आश्रयोपमर्देन, प्रायण काल में कर्मों का कुछ अन्य कर्म क्या करेंगे जन्म को आरंभ कर देंगे, ऐसा उसका इसलिए ठीक नहीं बनता। उस अवस्था में ये जो आप मान के चल रहे हो कुछ कर्म अनारंभक बन के रहते हैं कुछ आरंभक हो जाते थी न बदते मरण से सर्वकर्म अभिव्यंजक, मरण जो है ना वास्तव में सर्वकर्म को उपमर्दक नहीं है, सर्वकर्म का बल्कि अभिव्यंजक ही है। जितने भी आपके कर्म है सारे आ जाएंगे और आ करके उनमें से जो फल उपभोग योग्य प्रबल होते हैं उतना इकट्ठा अलग हो जाए और उनमें से अलग होकर को क्या होगा उसके अनुरूप एक योनि आपके सामने दिखाई देगा। जो अगला जन्म का शरीर के अनुरूप शरीर को दा बिल्ली जो भी है वो शरीर आपको दिखाई देगा और उसमें आपकी आसक्ति होते ही आप इस शरीर से अलग हो जाएंगे। इसको जलू का न्याय से अन्यत्र समझाया हुआ है। तो इस कार्य मरण से सर्वकर्म अभिव्यंजक, आओ पूर्व पक्ष ने क्या कहा था सर्वकर्म उपमर्दक है प्रायण का, ये कहते नहीं नहीं सर्वकर्म का बल्कि अभिव्यंजक है प्रायण का, उल्टा क्यों बोल रहे हो। सर्वकर्म अभिव्यंजक स्वगोचर अभिव्यंजक प्रदीप वत, जैसे स्वविषय को अभिव्यक्त करने वाला प्रदीप के समान होता है वहां। इसलिए उस पूर्व पक्ष खंडन करते हैं तद असत सर्वस्व सर्वात्मक क्योंकि सभी को सर्वात्मक रूप से ग्रहण भी नहीं कर सकता, यदि सारे कर्म इकट्ठे आ भी गए तो वो भी व्यवस्था नहीं बन सकती है, कि वे ही कर्म इकट्ठे उपस्थित हो जाते जो अगले जन्म मात्र के लाए, बिल्कुल नहीं होते भी नहीं कहना, सबको उपमर्दन होगा ये भी गलत है, सब अव्यक्त होते हैं ये भी मत गलत है और सबको उपमर्दन होता है ये भी गलत है, कि सभी के सभी इकट्ठे यदि प्रसिद्ध हो जाए तो अनेक प्रकार शरीर आने लग जाएगा सामने आपकी, किसी शरीर में आसक्ति नहीं हो पाएगी, कि जो जो कर्म है वो अपने अपने कर्म फल भोग के योग्य शरीरों को प्रकाशित कर डालेंगे जब अव्यक्त होने लग जाएंगे, तो इसलिए मरण काल में सारे अभिव्यक्त हो जाएंगे ये भी ठीक नहीं, फसल कैसे उपमर्दन हो जाएंगे वह भी सिद्धांत ठीक नहीं है। तथा तीसरे सिद्धांत यहां से आरंभ बोल रहा है, किंतु जो अगला शरीर के आरंभ जितने उतने ही कर्म प्रायण काल में उपस्थित होते अगले जन्म के आरंभक जो कर्म है उतने मात्र वहां पर उपस्थित होते हैं ये मानना चाहिए। सर्वस्व सर्वात्मक अभ्युगमा तो वह इसलिए ठीक नहीं क्योंकि सभी को सर्वात्मक मानना पड़ जाएगा, नहीं सर्वस्व सर्वात्मक देश काल निमित्त वृद्धत्व सर्वात्मना उपमर्द कसचित क्वचित अभिव्यक्ति सर्वात्मना नोपपद्यते, क्योंकि सभी को सर्वात्मक मानने में क्या होता है देश काल निमित्त वृद्ध सर्वात्मना उपमर्द कसचित का वहां पर अभिव्यक्ति इसको भी सर्वात्मना जो अभिव्यक्ति आदि भी नहीं हो सकता, सर्वात्मना उपमर्द कसचित क्वचित अभिव्यक्ति सर्वात्मना, अतः किसी एक व्यक्ति के प्रति किसी एक मृत्यु के काल में सर्वात्मना व्यक्ति भी मानना संभव नहीं है, क्यों तथा कर्मणाम भी साश्रयाणाम भवेत, क्योंकि कर्म भी साश्रय होते हैं। सुविस्तृत विचार कर देखते हैं।